Natela yo motema na zoelako Opesanga na moyo yo butu pimelangai Obongiselanga yo mokile baby say Ozongiselanga ya motu ya bungisai Samba na sala na bosana, lo samba secret bia no pesi na miso abato. O buena me mali kambele kinga moto, na mena nga yebe pe kiselo teo. Yo pe kisanga na koma miso pai pai, kolula o yo pesa na basusu, na tale kolu se pai nyo se utaka, azua o yo pesa. Thank you. na paralytique. Tu bi kisi na mokola sababu na loba. Na okokate. Na okokate. Na okokate. Esenge toni tellement moté malanga ki na okokate ko mama makambo salenga. Kuti mesa moto moto mwana bombe zate. Kola mneleki.